Генрі Драмонд. Розкаяння. І Господь обернувся і подивився на Петра, і, вийшовши звідти, він гірко заплакав. Євангеліє від Луки, 22 розділ, вірші 61 та 62. Немає людини, яка у своєму житті не грішила. З багатьма падіння відбувалося часто. Чим більше вдивляємося у своє життя і спостерігаємо день у день його небезпечну течію, тим більше бачимо, скільки цих падінь, і тим частіше звертаємося до Бога з молитвою покаяння. Сходинки Петра. Ми здригалися, читаючи розповідь про провину Петра, але тими самими стертими сходами пройшли ноги кожного. Як Петро міг заснути, коли він мав молитися, можуть зрозуміти всі, хто уважний до свого життя. Недостатність віри, яка змусила його слідувати за Христом здалека, замість того, щоб залишатися поруч з учителем, не можуть не бачити в собі і найкращі з нас. Але всі ми знаємо, що таке йти не в ногу з Христом. Не нам питати Петра, що він робив із людьми, які грілися біля багаття. І ніхто, хто знає, що серце людське лукаве понад усе, не здивується, що Петро, який довго жив у тісному колі найближчих учнів Христа, чиїм очам було звично бачити дива, хто належав до небагатьох обраних свідків слави преображення, що ця людина, коли в її вухах ще звучали найсвятіші слова з усіх, що чули люди, коли її серце ще було зігріте спогадами про трапезу причастя, повернеться спиною до свого Господа, і доки краплі священного вина ще не висохли на її губах, зречеться його. Таке, на жаль, не здається дивним тим, хто усвідомлює свою причетність до жахливих наслідків гріха. Але в житті Петра є подія більш велика, ніж його гріх – його каяття. Весь світ єдиний із Петром у його гріху, але не весь із ним у його каятті. Петро, який грішить, це одна людина, а той, хто кається, зовсім інша. І багато хто з тих, хто йшов із ним цими стертими сходинками, що ведуть до гріха, залишило його одного йти омитим сльозами шляхом покаяння. Справжній урок Петра – це урок каяття. Його падіння – урок гріха, але його каяття – великий урок спасіння. Це каяття містить найглибше духовне значення для всіх, хто повторив відкриття Петра, що вони згрішили. Коротку розповідь про те, що сталося після гріха, можна назвати типовим шляхом каяття християнина. Тут чотири особливі властивості каяття. Перше. Воно від Бога. Початок йому дає Бог. Не Петро обернувся, але Господь обернувся і подивився на Петра. Друге. Воно дуже чуйне. Його створив один погляд. Господь подивився на Петра. Третє. Воно дуже сильне. Петро, вийшовши звідти, гірко заплакав. Четверте. Воно дуже індивідуальне. Петро вийшов у безмовну ніч, щоб залишитися наодинці зі своїм гріхом і з Богом. Це властивості не тільки каяття, а й усякого дотику Бога до душі. Перше. Каяття від Бога. Крик півня міг би змусити Петра прокинутися, але він тоді якраз і здійснював гріх. Покаятися – останнє, що може спасти на думку в таку мить, тож Петро і не думав обертатися. Коли Петро готовий був дивитися куди завгодно, тільки б не на Господа, Христос дивився на Петра. Є два види каяття. Вони різняться за походженням, цінністю та впливом. Зазвичай людина чинить неправильно і шкодує про це. Нам стає легше за такого жалю. Здається, що він дає якусь гарантію. Ми не налаштовані зробити це знову, і наше «я» протестує проти гріха. Ми розцінюємо сором, який слідує за вчинком, як свого роду компенсацію або спокуту помилки. Цей вид каяття добре відомий тим, хто стежить за собою і так чи інакше бореться з гріхом. Такого жалю жадають усі, хто випробовує себе. Він дає полегшення розбитому серцю. Але приголомшлива правда в тому, що тут немає справжнього каяття. Багато хто це вважає справжнім каяттям, але це уражене самолюбство. Ми лише шкодуємо, що виявилися слабкими та згрішили. Думали, що ми сильні, а коли прийшло випробування, то не встояли. Таке каяття – лише уражена гордість, жаль, що ми виявилися не такими хорошими, як думали люди та ми самі. Ніби Петро повернувся і подивився на Петра. Якби Господь не подивився на Петра, він, можливо, плакав би не менш гірко. Не про те, що згрішив перед Богом, але про те, що він, великий апостол, припустився слабкості, виявився таким слабким, як і інші. Ми часто лестимо собі, сприймаючи смуток, який слідує за нашою поразкою в боротьбі з гріхом, за ознаку каяття і в якомусь сенсі спокуту самого гріха. Але цей смуток часто не більше, ніж досада на те, що після всіх благих рішень і спроб змінитися ми знову зазнали невдачі. Порівняємо таке каяття з покаянною молитвою митаря. У нього не було ні досади, ні ураженої гордині. Читаючи про нього, ясно відчуваємо, що Господь повернувся і глянув на митаря, коли той волав «Боже!», немов Бог подивився зверху прямо йому в очі. «Боже, милостивий, будь до мене грішного!» Розпростершись перед Богом, митар не дбав про самоповагу, не вважав нижчим за свою гідність встати перед Богом як обвинувачений і навчитися істинного богослов'я в злочинця, що розкаявся. Різниця між каяттям митаря і тією першою печаллю – це різниця між Божим і людським. Бог, що дивиться на людину – це одне. І зовсім інше – людина, що дивиться на себе саму. Немає нічого поганого в тому, що людина подивиться на саму себе, але тут небезпека неправильно витлумачити те, що вона бачить і відчуває. А відчує вона досаду, самобичування скульптора, який зробив невдалий рух різцем, прикрість художника, який незграбним дотиком згубив працю багатьох тижнів. Ми відчуваємо приниження, коли чинимо неправильно. Життя, виховання характеру і душі – найвище мистецтво, і було б дивно, якби наш розум не обурювався б через невдачу. Але погано те, що не обурюється душа. Якесь каяття є, але в одному випадку це каяття духовне, а в іншому – суто артистичне. Чим вища натура, тим більше в каятті чистого артистизму. І ось наше «я» перетворює те, що мало б бути найважливішим життєвим переживанням, на наймайстернішу його підробку, а найбільші можливості виправлення на найнижче служіння гордості. З іншого боку, справжнє переживання – це зворушливий урок людської безпорадності. Воно вчить нас, що Бог неодмінно приходить на допомогу людині в кожний момент її життя, і що та сама рука, яка приносить їй прощення, неодмінно приведе її на місце каяття. Бог, що дивиться в обличчя грішнику, одухотворяє людську печаль. Павло пише про смуток заради Бога, який має чудову здатність давати нам таке каяття, про яке ми потім не шкодуємо. Цей новий і священний смуток приходить до грішників щоразу, коли Господь обертається і дивиться на їхнє життя. Саме Він додає фіміам покаяння до жертви розбитого та смиренного серця. Описуючи життя блудного сина, апостол Лука вказує нам на велику відмінність між тим, як він прийшов до тями, і тим, як він прийшов до батька. Він прийшов до тями, а потім прийшов до свого батька. Ми насамперед приходимо до тями, але лише коли прийдемо до нашого Отця, угоду з гріхом буде розірвано і борги прощено. Друге. Каяття дуже чутливе. Господь обернувся і глянув на Петра. Немає нічого більш чуйного, ніж людська душа, яка відроджена дотиком Божественного. Люди рідко можуть правильно оцінити надзвичайну красу та ніжність серця грішника. Ми використовуємо жорсткі слова, щоб зворушити його, і грубі стимули, щоб пробудити до життя. І якщо ми не отримуємо жодного відгуку, то робимо кийок ще важчим, а язик – грубішим, наче душа не надто тонка для того, щоб реагувати на таку грубу зброю. Душа ніжна, як дихання, і зберігає, незважаючи на злидні, жорстокість і гріх, прекрасну делікатність, яка говорить про те, наскільки близька вона до Бога, що вдихнув у неї життя. Петро був, мабуть, найгрубішим з учнів. Ми уявляємо його як міцного, засмаглого рибалку, сильного і безстрашного, гарячу і нестриману людину, яка могла вирувати і присягатися, як дикуна, який став би великим грішником, якби Бог не зробив його великим святим. Але в його грубих грудях була чарівна та ніжна рослина, можливо, найніжніша з усіх, що Бог вирощував. Він посадив її туди своєю рукою, своїм подихом він живив її, і бурі в цих грудях вщухли й упокорилися від святої квітки, аромат якої став пробиватися крізь грубе життя. Немає більшої краси характеру, ніж та, що приходить непримітним чином із життя, яке пом'якшив Христос. Бог не став слати громи та блискавки, щоб Петро почув його голос. Бог знав, що хоча б Петро вирував і клявся, у душі його була мертва тиша. В ту мить навіть шепіт не був би достатньо ніжним у своєму дотику до цієї надзвичайно чутливої душі. Отже, Господь обернувся і глянув. Погляд і більше нічого. Але цей погляд вразив його в серце так, як не змогла б і блискавка, і розчинився в його душі. Величний Бог застосовує до нас настільки малих, так мало примусу. Але його шлях бути лагідним. Він рідко керує нами, але він направляє нас. Рідко примушує, але веде за собою. Він пам'ятає, що ми – прах. Ми думаємо, що справа б пішла швидше, якби Бог лякав нас і змушував чинити правильно. Але Господу потрібна не швидко виконана, а хороша робота. Потрібна праця не рабів, а вільних. Бог ніжний з усіма нами, змінюючи нас і завойовуючи лише поглядом. Грубість ніколи не завойовує душі. Тому Бог не під'їхав до Петра на колісниці своєї всемогутності, щоб наказати покаятися, не лякав його каральними блискавками. Бог навіть не заговорив із ним. Душу Петра придбав єдиний погляд, який на все життя став для нього більшим, ніж голос чи мова. Тут містяться два важливі уроки про лагідність Бога та лагідність душі. Перший. Таке ж божественне диво, як і інший. Можливо, і зараз Бог творить щось із нами непримітним чином, а ми й не здогадуємося про це. Так таємниче було влаштоване все наше життя аж до цього дня. Такими є делікатні пальці, що формували нашу волю, що нам важко повірити, що це була рука Божа. Але це його м'якість, лагідність. Бог зробив чуйним серце Петра, і ваше, і моє, саме для того, щоб воно могло сприйняти лагідність його серця. Ми хибно розуміємо, якщо думаємо, що Бог діє з нашими душами жорстоко. Якщо запитаємо себе, що найбільше вплинуло на наше життя, то згадаємо про небагато тихих голосів, які проповідували нам, про віяння вітру, які проходили через наші душі так ніжно, що ми навряд чи можемо сказати, коли саме вони приходили та йшли. Усі великі сили світу невидимі й нечутні. Портрет давно померлої матері, відлуння дитячої молитви, що будуть чисті спогади, і донеслося до нас через усі роки гріха, уривки забутих євангельських рядків. Ось вісники, яких посилає небо, щоб закликати до Бога. Хай ті, хто чекає, що Христос почне барабанити в їхні двері, доки вони не впустять Його, згадають тихе богослужіння та м'який шепіт євангельського читання і псалма, згадають докори сумління та глибоке сердечне бажання бути чистим. Усі ті способи, якими Христос шукає їх. Хай ті, хто намагаються впливати на людей в ім'я Христа, подумають про Христові методи впливу. І хай ті, хто живе в битві, коли більш брутальна зброя не допомагає, згадують урок Іллі. Перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні тихий, лагідний голос. Перша книга царів, 19 розділ, вірші 11 та 12. Третє. Каяття дуже сильне. Зі звернення Петра видно, що духовне переживання сильне. Петро гірко заплакав. Це відкриває питання про емоції в християнстві. Коли Господь обернувся та подивився на Петра, то в одну мить вина сколихнула пам'ять. Хай пам'ять і сьогодні діє на життя будь-кого з нас, хай очі вічності витягнуть неприкриту правду з нашого минулого, і тоді запитаємо, невже слово гірко і справді занадто сильне, щоб висловити болісну свідомість того, що Богові відкриті наші гріхи? Так, Петру було від чого гірко заплакати. А якщо в нашому житті не буває часу для гірких сліз, то це не тому, що в нас менше гріха, ніж у Петра, а тому, що ми прийняли менше благодаті. Марними будуть наші спроби заспокоїти себе тим, що наші грішки малі порівняно з його гріхом. Є таке поняття, як великий гріх. Але немає маленького гріха. Найменший гріх – це відпадання від Бога. А відпасти від Бога означає впасти з найбільшої висоти у Всесвіті. Розголос гріха – ніщо порівняно з його розміром. Наше падіння минулого тижня або вчора, або сьогодні було, можливо, так само велике, як падіння Петра, Давида. Як багато особистих гріхів, які зберегла історія для суспільного повчання, або Біблія розставила як сигнальні вогні для всього людства. У кожному гріху, коли-небудь скоєному, потрібно гірко каятися. Якщо у твоїй вірі мало почуття, значить у ній мало самоаналізу. Сядь у тиші і поміркуй про своє життя. Подумай, як Бог чинив із тобою відтоді, як ти вперше пролепетав Його ім'я. Додай до цього, як ти поводився з Богом відтоді, як навчився грішити. Після того, як ти перебереш таємниці свого минулого і забуті гріхи в твоїх думках пройдуть, тіснячи один одного, ти зможеш утриматися, щоб сильне почуття не піднялося з твого серця і не вилилося в сльозах. Людина, яка вдається до серйозних роздумів про свої шляхи, завжди матиме достатньо почуття, щоб породити завзяття у своїй душі. Тільки хай почуття течуть правильним руслом, реалізуються в дії, а не в напружених відчуттях. Хай це буде щось більше, ніж нервове збудження або простий себелюбний страх. Безсумнівно, для Петра було дуже важливо, що він гірко заплакав. З гіркоти каяття витекло багато солодощів, що освятили все його подальше життя. Четверте. Каяття дуже індивідуальне. Коли Господь обернувся, він глянув на Петра. Ніхто інший не помітив тихого погляду, яким вони обмінялися. Петро вийшов звідти. І не було тієї ночі людини настільки самотньої, як Петро. Є два види самотності – просторова та духовна. Рибалка в човні в морі знає самотність просторову. Але це не настільки глибока самотність, а в Петра була самотність духовна. Відстань більша, ніж широке море, відокремила його від спільноти людей і залишила ридати одного. Коли Бог говорить, то він не любить, щоб чийсь голос переривав його. У кожному справді релігійному житті важливе місце завжди займало усамітнення. Бог хоче говорити з людиною і бажає, щоб ця людина була одна. Бог вирощує насіння відлюдництва у всіх істинно християнських серцях достатньою мірою. Талант формується на самоті, каже німецький поет, характер серед бур життя. Якщо християнський характер удосконалюється і змінюється в битві світу, то не менш вірно, що релігійний дар розвивається в тихих роздумах і усамітненому спілкуванні з Богом. Ніхто не заслуговує на такий глибокий жаль, як ті віряни, у яких уся їхня віра здійснюється публічно. І той, хто не знає, що таке виходити з натовпу і лишатися наодинці з Богом, чужий до глибокого духовного досвіду, який приходить, щоб освятити серце. Петро прийняв Божий час побути на самоті. Каяття Петра було не тільки сильним і самотнім, а й негайним. Бог дивився на нас, коли ми грішили, але не зробили того, що зробив Петро, який не втрачав часу між гріхом і каяттям. А ми псуємо благодать нашого каяття, чекаючи, поки гріх не стане старим. Здається, що час пом'якшить потворність нашого гріха, прибере його гіркоту, і відкладаємо каяття доти, доки не вирішимо, що вістря гріха затупилося. Наче час може зробити гріх менш чорним. Гріх завжди максимальний, і жодній людині не вдавалося відбутися мінімумом каяття. Час для каяття – це саме той час, коли ми згрішили. Можливо, цей час зараз. Каяття Петра прийшло не на смертному одрі і не в іншому житті, а негайно, слідом за гріхом. Багато хто відкладає покаяння доти, доки вони нічого вже не можуть зробити, та й каяття вже нічого не може зробити для них. Вони не бачать, як Господь обертається до них, поки він не обернеться і не подивиться на них на страшному суді. Тоді вони справді вийдуть у ніч і заплачуть. Але ця ніч не знатиме світанку. Коли Бог говорить, то говорить так голосно, що всі голоси у світі здаються замовклими. І все ж, коли Бог говорить, Він говорить так м'яко, що ніхто не чує цього шепоту, крім тебе самого. Можливо, зараз Бог обернувся і подивився на когось із нас, і чиясь душа вийшла плакати. Цей час, мабуть, не відрізняється від інших моментів, але твій дух далеко звідси. Він звернений до якогось давнього гріха, і Бог сам дає тобі урок, найгіркіший, але й найсолодший урок у твоєму житті, урок сердечного покаяння. Не відсторонюйся, якщо Господь обернувся і глянув на тебе, як Він глянув на розбійника на хресті, і ти побачиш славу Божу в лику Ісуса.